Book 2 16 16 فصول السنة والطقس Пори года и надворье هذه هي فصول السنة Вось пори года الربيع الصيف Весна, лето, الخريف والشتاء. Осень и зима. الصيف حار. Лето спекотное. في الصيف تسطع الشمس. Улетку светит солнце. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. Улетку мы любим гулять. الشتاء بارد. Зима холодная. في الشتاء تثلج أو تمطر. У зимку иде снег або дождь. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. У зимку нам подобається бути дома. الجو بارد. Холодно. إنها تمطر. Іде дощ. الجو عاصف. Дме ветер. الجو دافئ. Тепло. الجو مشمس. Сонячно. الجو صافٍ. Безоблачно. كيف الطقس اليوم؟ Якое сёння надвор'е? اليوم الجو بارد. Сёння холодно. اليوم الجو دافئ. Сёння тёпло.